Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri çok süratli bir şekilde akıp giden üç ayların mübarek günlerini ve gecelerini hakkıyla değerlendirerek hayır hanesine, hayır sayfasına bol miktarda hayırlı ameller işleyerek sevabını çoğaltan, Allah'ın rıza ve rahmetini kazanmaya vesile olarak bu günleri ve geceleri değerlendiren salih kullarının, veli kullarının arasına bizleri de Rabbim ilhak eylesin. Değerlendirenler var. Elbette olacak. Allahu Teala'nın açtığı üç aylar adını verdiği bu çarşının, bu mübarek pazarın, bu mukaddes pazarın muhakkak ki müşterileri olacak. Hiç mümkün müdür ki üç aylar dediğimiz bu mübarek çarşının, bu mübarek pazarın, bu mübarek fuarın müşterisi olmasın? Hiç mümkün mü? Belki sen olmayabilirsin, ben olmayabilirim ama olanlar var. Salihler var, alimler var, aşıklar var, veliler var, evliyaullah var. Sen görmüyorsun diye, bilmiyorsun diye, olamıyorsun diye olmayacak değil ya. Allahu Teala onların hürmetine bize de rahmetini ve rızasını ikram eylesin inşallah. Uzatmayalım, vaktimiz azalıyor. Geçen dersimizde hatırınızda inşallah kalmıştır. Üzerinde durduğumuz konuyu bugün de yine zamanımızın el verdiği kadar devam ettirelim. Gerçi günler çok yoğun meselelerle akıp gidiyor. Arkasından bu cumamızın arkasından hepinizin bildiği gibi Beraat Kandili geliyor. Pazar günü inşallah. Pazar gününü pazartesiye bağlayan akşam Allah nasip ederse, ömür verirse, emir verirse Beraat gecesini idrak edeceğiz. Ve arkasından çok az bir zaman sonra Ramazan-ı Şerif gelecek ve onun artık bütün gecesi ve gündüzü zaten. Ve bu sene bilhassa tesadüf demeyelim çünkü tesadüf kelimesi müminlerin kaza ve kader inancına aykırı düşüyor. Tesadüf olamaz. Biz tesadüfü sanki böyle başıboş dolaşan, önceden planlanmamış, birdenbire tesadüfen ortaya çıkmış bir hadise olarak zannediyoruz. İslam itikadına göre Allah'ın takdir etmediği, Allahu Teala'nın disiplin altına, nizam altına, kader altına, yazı altına almadığı bir şey var mı? Hem diyorsunuz ki Allah'ın ilmi, takdiri olmadan bir sivrisinek bile kanat açamaz diyorsunuz, sonra da tesadüf diyorsunuz. Hiç tesadüf olur mu? İnancımıza uymuyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا ayetini biliyorsunuz. Allah'ın ilmi olmadan, Allah'ın izni, ilmi, avni, yardımı, ilgisi, bilgisi olmadan hiçbir ağacın dalından yaprak düşemez diyor Allah. Tesadüfen bu yaprak düştü diyebilir misin? Olmaz ki. Kendi inancını sen kendin çelişkiye düşersin. Bu sene gördüğünüz gibi yılbaşı denen her sene Müslümanların yüreğini, gönlünü parçalayan, Müslümanların kan ağlamasına sebep olan ve ahlaki çöküntünün bir numaralı sebebi olan yılbaşı belasıyla sahur gecesi, siz söyleyin nasıl oluyor? Aynı geceye geliyor. Aynı gece sahura kalkacaksınız. Burada da çok büyük hikmetler ve ibretler var. İmtihanlar var. Allah-u Teala hakkıyla değerlendirenlerden eylesin inşallah. Dikkat etmek lazım. Evet. Biraz evvel bir ayet-i kerime okudum. Sure-i Bakare'den. Bakayım kaç numaraymış? 96. Bakara suresinin 96 numaralı ayeti. Çok ilginç. İnşallah vakit yeter de açıklayabiliriz. Şimdi şöyle çevremize, dünyamıza, etrafımıza baktığımız zaman, tabii bakıyoruz ama ibretle bakmak lazım. Bir Müslüman nazarıyla bakmak lazım. Veya o nazarla, o gözle seyretmek lazım. O zaman çok şeyler göreceğiz. Çok şeyler göreceğiz. Önce müşahhas, yani çoğunuzun bildiği, belki izlediği, gözlediği, gördüğü, 10 seneden beri televizyonlarda kanaldan kanala taşınan yerli dizi adını verdikleri, ismini de bizimkiler koydukları bir dizi var. Bizimkiler diye, haşa, böyle bir isim koymuşlar. Yerli bir dizi, yani devam eden bir film gibi devam eden ve 10. yılına girmiş bulunan bir dizi var. Adı Bizimkiler. Herhalde takip edenler, Müslüman gözüyle takip edenlerden bahsediyorum. Görmüşlerdir ki, hani o dizide kapıcı var, yönetici var, katil var, efendim sarhoş var, horoz var, var var var. Ama bir şey dikkatinizi çekmiş olma, eğer Müslüman nazarıyla baktıysanız tabii. Kendinizi kaptırdıysanız demiyorum. Kendisini kaptıran direkt cehenneme gider. Ama Müslüman gözüyle baktıysanız bir şeyin mutlaka dikkatinizi çekmiş olması lazım. O dizinin içinde ne Allah var, ne peygamber var, ne ibadet var, ne cami var, ne cemaat var, ne secde var, ne seccade var. Doğru mu? Vallahi böyledir. Dinsiz bir dizi, dinsiz. Din yok. Bir apartman hayatı. Yaşıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar ama sanki Allah yokmuş gibi. Sanki ahiret yokmuş, hesap yokmuş, cennet yokmuş, cehennem yokmuş. Sanki insanlar yeryüzüne yaşamaya, dedikodu etmeye, çalmaya, çırpmaya gelmiş gibi. Sanki ibadet yokmuş, sanki Allah yokmuş, sanki ahiret yokmuş gibi. Vay zalim oğlu zalimler. 10 yıldır bunu örnek diye bir toplum hayatı. Ya böyle şey olur mu? Eğer ibadet yoksa Allah'a kulluk, Allah'a secde, Allah'a ibadet yoksa, cami yoksa, cemaat yoksa, seccade yoksa, secde yoksa senin öküzden farkın ne? Yemekten içmekten ibaretse hayat. Yeryüzüne yemeye, içmeye, yaşamaya, af buyurun, zevkini, keyfini, seksini tatmin etmeye gelmekse, hayatın gayesi buysa, çayırda otlayan, çayırda beslenen öküzle lokantada yemek yiyen insanın arasında ne fark var? Hangi fark var? O da besleniyor, sen de besleniyorsun. O çayırda besleniyor, sen restoranda besleniyorsun. O da dışkısını dışarıya atıyor, sen de dışkıyı gidip tuvalete atıyorsun. Farkın ne hayvandan, farkın ne öküzden? İşte bu dizi çok ilginç. Vallahi beni çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Toplumu dinsizleştirmek istiyorlar. Sanki Allah mallah haşa sümme haşa yokmuş gibi. Sanki Allah kimseyi hesaba çekmeyecekmiş gibi. Helal haram demeden topla topla topla ye ye ye. Bu ne ya? Fesübhanallah. Müslümanlar, bu ne biçim toplum oldu, bu ne biçim cemiyet, cemaat oldu, izah edemiyoruz. Bugünlerde kanallarda devamlı çalınan bir şarkı var. Bir klip diyorlar. Klip görüntülü. Görüntülü şarkılara klip diyorlarmış. Görüntüsüz olanlara da kaset diyorlarmış. Kaset. Her şarkıcının kaseti var, klibi var. Hele bugünlerde satış rekorları kırıyor bir tanesi. Kapış kapış alınıyor. Ben şahsen merak ettim. Allah Allah, niye bu kadar rağbet görüyor? Kanallarda çalınıyor, çalınıyor. Allah Allah, ne var? Şüphelenmiştim zaten. Sonra meseleyi anladım. Klip hepinizin mutlaka duyduğu, dinlediği gibi ilginç bir mesaj veriyor. Mesaj, bir mana dalgalandırıyor. Nedir? Dünyada ölümden başkası yalan. Duydunuz mu, duymadınız mı? Duymuşsunuz mu? Cemaatimizin duymadığı şey olur mu maşallah? Dünyanın bir ucunda bir şey çıksa burada duyuluyor. Dünyada ölümden başkası yalan. Şarkı böyle başlıyor, böyle bitiyor. İlginç. Kapış kapış alınıyor, satılıyor, dinleniyor, çalınıyor vesaire. Aslında söz ilk anda dikkati çekiyor. Doğru ya, Allah Allah, dünyada ölümden başkası yalan, vallahi doğru. Ama meğer kasetin mesajı bu değilmiş. Vermek istediği mana bu değil. Onun için kapışılıyormuş zaten. Onun için sosyete alıyormuş, alıyormuş, alıyormuş. Nedir o? Dünyada ölümden başkası yalan demek, öldükten sonra dirilmek diye bir olay yok. Allah yalan, peygamber yalan, hesap günü yalan. Esas gaye oymuş. Vay şerefsizler vay. Ya görüyor musun? Ölümden başkası yalan. Ne demek? İnsan ölünce her şey biter. Ne hesap var, ne kitap var, ne Allah var, ne hesap günü var. Fesübhanallah. Vay zalimler vay. Vay kafirler vay. Görüyor musunuz Müslümanlar? Ne demek ölümden başkası yalan ya? Öldükten sonra dirilmek var. Kelime-i şehadetin sonunda en ağır okka gibi bir maddesi var. Hep beraber okuyalım. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ne demek vel ba'su ba'del mevti hakkun? Öldükten sonra dirilmek muhakkaktır. Türkçesi bu. Ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra dirilmek yok mu kardeşim? O halde bir kimse vel ba'su ba'del mevti hakkun demeden, öldükten sonra dirilmek mutlaka olacaktır diye iman etmeden, ifade etmeden 100 sene kelime-i şehadeti getirse vallahi kafirdir. Kelime-i şehadeti getirmek yetmez. Öldükten sonra dirilmeye inanmadıktan sonra senin kelime-i şehadetin bir mana ifade etmez. Ya, ya. Ne olacak bu iş? Dünyada kalmak için dünyaya gelmiş değiliz ki. Yani insan dünyada kalsın diye mi dünyaya gelmiş ya? Dünyanın ana rahminden farkı ne? Bana bunu açıklasınlar. Ana rahminde çocuk, ana rahminde kalsın diye mi yaratıldı? Mümkün mü? Ana rahminde kalınır mı? Oradaki çocuk veya cenin veya bebek dese ki, oh ne soğuk var ne sıcak. Rahatım, altımı da kirletmiyorum. Tuvalet de yok ana rahminde, çişi de yok. Ağzından da beslenmiyor, göbek hortumundan rahat rahat, çek babam çek, yaşa babam yaşa. Ben dünyaya gelmek istemiyorum diyebilir mi? 9 ay sonra istese de istemese de dünyaya gelecek. Ana rahminden dünyaya gelmek mecburidir, ihtiyari değildir. İstesen de geleceksin, istemesen de geleceksin. Vallahi dünya da böyledir. Dünyaya geldin ya, istesen de gideceksin, istemesen de gideceksin. Nereye kalıyorsun burada? Sana Allah bir ömür tayin etmiş, aşamasın. Sana Allahu Teala bir mühlet, bir müddet, bir ecel takdir etmiş, aşamasın. Zaten kimse de aşmış değil ya. Her zaman soruyorum, şurada toplandınız Allah razı olsun. Yarım yamalak da olsa. İçinizde öyle tahmin ediyorum ki 100 sene öncesinden gelen kimse yok. Şurada, siz şurada oturuyorsunuz. Öyle kesinlikle ifade ediyorum, hiçbiriniz 100 sene evvel dünyada yoktunuz, öyle mi değil mi? 100 sene ya, 100 sene bir şey değil ki. Hiçbiriniz 100 sene evvel yoktunuz. Yine Allah bilir ama ifade etmeye çalışıyorum. 100 sene sonra burada hiçbirimiz, siz söyleyin. Neyin kavgasını veriyorsunuz öyleyse? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Bu Türkiye'yi cehenneme götürenler, eşkıyalar, çeteler, hainler, kafirler, zalimler, katiller, neyin hesabını yapıyor bu şerefsizler? Neyin hesabını yapıyor? Bu insanları öldürenler, faili meçhul cinayetlerin failleri, katili meçhul maktullerin katilleri, neyin hesabını ben anlamıyorum. Niçin yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Korkunç şeyler bunlar. Gazeteleri açıyorsunuz, Susurluk Soruşturma Komisyonu raportörü bir kamyonun altında kalarak öldü. Hayda! Bu ne ya? Nasıl öldü, kim öldürdü, nereden, kimse bir şey bilmiyor. Böyle bir toplum olur mu, böyle bir ülke olur mu, böyle bir memleket olur mu ya? Kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor, kimse soramıyor, soruşturamıyor, hesap soramıyorsunuz. Açamıyorsunuz, aşamıyorsunuz, takılıp çakılıp kalıyorsunuz. Müthiş şeyler bunlar. Vallahi ben gece saat 2 saat uyuyamıyorum. Kalkıyorum, dolaşıp bir daha yatıyorum. Uyku diye bir şey yok. Hasta olduk. Bu toplumda sağlıklı olmak mümkün değil. Öyle mi değil mi? Düşünün, toplum öyle bir hale geldi ki geriliyor, geriliyor, geriliyor, zorlanıyor, zorlanıyor. Kim nerede ölecek belli değil. Vallahi can emniyeti yok. Vallahi mal emniyeti yok. Kimin nerede kıstırılacağı belli değil. 19 bin faili, katili, meşhur cinayet var. 19 bin. Bu ülkede sağlıklı olamazsınız. Bu ülkede kalbiniz normal atamaz. Nabzınız normal çarpamaz. Korkunç. Uzatmayayım. Ayeti arz etmiştim. Bakınız. Yeryüzünde zaten fazla kalma şansımız yok dedim. Şurada toplanan siz değerli kardeşlerimin 100 sene sonra yine buralarda olacağını söylemek çok zor. Gideceğiz, gitmişiz. Geldin, gidiyorsun. Bunun önüne zaten geçilmiyor. Hiç kimse de zaten böyle bir hesap yapmasın. Yanlış hesap yapmış olur. Ama insan tabii Allah-u Teala kafirleri anlatırken, tabii kafir de bir insan, mümin de insan, kafir de insan. Hayvanların mümini kafiri olmaz. İnsanla alakalı bir şey. Ama kafirleri anlatırken Rabbimiz şu ayeti kerimeyi arz ediyor. Çok çok güzel bir ayet. Yani tanımlama, tanıtıyor, anlatıyor. Ya'lemune zahiran minel hayatid dünya. Dünya kelimesini görüyorsunuz. El hayatid dünya. Ne demek el hayatid dünya? İçinde yaşadığımız dünya hayatı. Nefes alıp verdiğimiz bir hayat var. Ama kim farkında, kim farkında değil, o ayrı bir olay. Zaman olsaydı çok örnekler var, anlatırdım. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar sadece hayatı dünya hayatından ibaret zannediyorlar. Öyle biliyorlar. İşte dünyada ölümden başkası yalan. Öldükten sonra hayat bitermiş, daha ötesi yokmuş. Aynen kafirlerin inancı bu. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Onlar dünya hayatını, zahirini, görünüşünü kabul ediyorlar. Hayat dünyadaki hayattan ibarettir diyorlar. Başka hayat yok diyorlar. Öyle mi? Hayır. Ayet devam ediyor. Ve hum anil ahireti hum gafilun. Bak ayet geldi. Ve hum, onlar yanlış. O düşüncede olanlar yanılıyor. Yanlış hesap yapıyorlar. Onlar hum anil ahireti hum gafilun. Gafil kelimesini biliyorsunuz. Onlar gerçek, sonsuz, ebedi olan ahiret hayatından gafildirler. Mesele bitti. Kendimizi yoklayalım bakalım, böyle bir imanı hayatımızın her sahasında hissedebiliyor muyuz, hissedemiyor muyuz? Mümin olmanın şuuru bu açıdan ifade eder. Böyle düşünmeyi gerektirir. Şu anda toplumun büyük bir kesimi hayatın kabir kapısına kadar olan kısmına inanıyor. Kabirden sonraki hayata siz söyleyin, inanmıyor. İşte bütün felaket burada. Kabir kapısına kadar devam eden hayata inanıp da daha ötesine inanmamak dünyayı cehenneme çeviriyor. O insanları dizginleyemezsiniz. Çok daha yaşamak isterler. Madem hayat kabir kapısında bitiyor, daha ötesi yok. Öyleyse hayatta çok kalmak ister adam. Çok uzun yaşayayım. Öyle mi değil mi? Çok kalayım, çok yiyeyim, çok yaşayayım, çok alayım, çok satayım, çok gezeyim, çok dolaşayım. Ve arkasından hırs geliyor, ihtiras geliyor. Öldürüyor, vuruyor, kırıyor, kaçıyor, yiyor, içiyor. Yapmadığı kalmıyor. Bakın nereden kaynaklanıyor mesele? Allah-u Teala bu duyguyu anlatmak için öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen ve dünyada çok yaşamayı, uzun bir hayat sürmeyi ve bu duyguyu, bu düşünceyi anlatırken müşahhas, yani somut diyorlar, canlı bir örnek gösteriyor. Örnek. Şimdi ayet okuyorum. Çok yaşamaya, çok dünyada kalmaya bir misal olsun diye bir örnek veriyor. Estağfirullah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. Bak hayat kelimesi geçiyor burada. حَبِيبِمْ رَسُولُمْ مُحَمَّدْ مُصْطَفَمْ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bizzat peygamberimizin zatına hitap ediyor. Onun zatında ve şahsında hepimize Rabbimiz hitap ediyor. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. Onları, yani Yahudileri, gidin tefsirlere bakın, Yahudileri bulacaksın mutlaka, lam-ı tekid, nun-u tekid ile bulacaksın. Ehras, ehrasan nasi, insanların en hırslısı. Hırs kelimesini bilirsiniz. Hırs. Hırs kelimesi Türkçe'ye gelmiş. Bak aynen Kur'an'da var. İkincisi, bu kelimeden bir kelime daha var. İhtiras. Ne demek ihtiras? Sonu, sınırı gelmeyen bir arzu. Sınırsız arzulara ihtiras deniyor. İhtiras. Resulüm, Habibim, insanların en hırslısı, en ihtiraslısı, en iştahlısı olarak Yahudileri bulursun. Ala hayatın, hayatta kalmak. Hayatta en çok kalmak için, hayatta uzun yaşamak, çok yaşamak, hayatı zapt etmek, hayatı ele geçirmek, hayata hakim olmak konusunda yeryüzündeki insanların en şiddetli, en muhteriz, en hırslısı Yahudilerdir diyor Cenab-ı Hak. Allah bu haberi veriyor. Bakara suresi 96. Gidin okuyun. Ve devam ediyor. Ve minellezine eşrekû, müşriklerden de daha fazla hayatta kalmak isterler. Ve misal veriyor. Yeveddü ehadühüm, Yahudilerden en basit olanlardan biri bile, ehad Arapça bir demek, ehadühüm, Yahudilerden herhangi birisi, yeveddü ister ki, lev yuammeru elfe sene, yuammeru ömür olsun. Ömür ne demek? Hayat. Hayatta kalmak, ömür. Uzun ömür. Allah uzun ömürler versin derler. Hayırlı ömürler, ömür kelimesi Kur'an'da. Lev yuammeru, keşke ömürleri olsaydı, elfe sene. Ne demek elfe? Elfe bin demek, bin Arapça. 999'dan sonra ne geliyorsa söyleyin. Ses çıkmadı. Bin, işte bin bu. Elfe. Elfe Arapça bin. Elfe sene ne demek? Bin sene. Yahudilerin diyor en fakiri, en düşük bir Yahudi bile yeryüzünde en az bin sene, yani tam bin yıl hayatta kalmak ister. Adamın arzusuna bak. Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Yahudilerin röntgenini Cenab-ı Hak içlerindeki röntgeni gösteriyor bize. Yeryüzünde en basit bir Yahudi, yeryüzünde en az bin sene yaşamak ister diyor Hazreti Allah. Daha bu adamlardan dünyaya hayır gelir mi? Tabii tepeleyecek, tabii çiğneyecek. En az bin yıl yaşayayım diye başlıyor ise, daha bu adam önündeki insanları çiğnemez mi? Halbuki bir Müslüman bir saniye sonra, mesela şuradaki Müslümanlar öyle inanacak ki Allah'ın gücüne, kudretine, kuvvetine, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyen müminler öyle inanacak ve bilecek ki şu camiye dolduk ya, camiden çıkamayabilir miyiz, çıkamaz mıyız? Çıkamayabiliriz. Böyle inanacaksın. Her nefes ve bin yıl dünyaya kazık kakayım, kazık çıkayım. Bak Yahudi Allah müthiş tanıtıyor. Bakara suresi 96, gidin okuyun. Yeveddü ehadühüm, o Yahudilerin en küçüğünün, en basitinin arzusu, sevgisi, özlemi, hasreti, lev yuammeru elfe sene, bin yıl dünyada yaşayayımdan ibarettir. Aman ya Rabbi. Allah bunların şerrinden Müslümanları emin eylesin. Korkunç, bin sene yaşanır mı ya? Bin sene yaşayan var mı? Var. Bin sene yaşayan var. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an söylüyor. Kur'an söylemese ben nereden bileyim? Bin yıl, belki daha fazla yaşayan bir insan var. Bu da Hazreti, siz söyleyin, Nuh aleyhisselam. Hazreti Nuh, Nuh aleyhisselam. Peygamberlik yaşı. Peygamberlerin biliyorsunuz bir peygamberlik yaşı var, bir de normal beşeriyet yaşı var. Mesela Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın beşeriyet olarak yaşı kaçtır siz söyleyin? 63. Peygamberlik yaşı 23'tür. Biliyorsunuz bunları. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı Kur'an peygamberliğini anlatırken aynen şu kelimeyi ifade ediyor. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا وَلَبِسَ ف۪يهِمْ Peygamber olarak o kavmin, o milletin arasında kaldı. اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا خَمْس۪ين 50 demek. Elfe bin demek. 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene ne demek siz söyleyin? 950 sene. 950 sene demiyor. 50 eksik bin sene diyor. Ne demekse. Ama bir rakam veriyor Kur'an. 950 sene peygamber olarak çırpınmış o kavmin topluluğun içinde peygamber olduğunu anlatmaya, Allah'ı, ahireti, hesabı anlatmış. 950 sene. Ama hani bir söz var milletimizin kültürüne karışmış bir söz var. Ne dediler, ne demediler. Nuh dediler, siz söyleyin, peygamber demediler. Vay namussuzlar vay. 950 sene ya. Nuh dediler, peygamber demediler. Sonunda Cenab-ı Hak tabi artık sabır taştı. Nuh Aleyhisselam'ın sabrı taştı biliyorsunuz. Rabbi la tezer fil ardı deyyara, yeryüzünde gezen bir tek kafir bırakmayacaksın dedi. Yeryüzünde canlı hayatta bir tek kafir kalmayacak. Kökünü boğacaksın ya Rabbi. Allah da boğdu. Ne yapsın ya, 950 sene be. Siz olsanız ne yaparsınız? Neyse uzatmayayım. يَوَدُّ اَحَدُهُمْ Yahudilerin diyor en küçüğünün, en fakirinin, en basitinin arzusu لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَةً Yeryüzünde en az 1000 sene yaşamak arzusu içindedirler. Bundan dolayı çok kötülükleri var dünyaya. Çok sömürüyorlar, faizcilik, rezalet, eşkıyalık, ajanlık, casusluk, adam öldürme, fitne çıkarma, bütün dünyada bütün kötülüklerin, günahların, peygamberleri öldürmeye varıncaya kadar bütün belaların başında Kur'an'a göre kim var siz söyleyin? Vallahi Yahudiler var. Kur'an söylüyor, ben söyleme. Benim bir şey söylemeye hakkım yok. Korkunç. Allahu Teala İsrail oğullarına 100 peygamber göndermişse 99'unu öldürmüşler. Kur'an söylüyor. Ve yaktulûnen nebiyyin. Peygamberler öldürdüler diyor. Peygamber öldürülür mü? Aman ya Rabbi. Düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Değerli kardeşler, dünyada yaşamanın, dünyada insan olmanın bir gayesi, bir manası, bir davası, bir hedefi, bir amacı olmalı. Bunu Kur'an açık ifade ediyor. Herkes, hepiniz bunları senelerdir dinleye mutlaka gönlünüze, kafanıza aldınız. İbadet maksadından başka insanın insan olmasının sebebi olamaz. Hani yemek için, yaşamak için, zengin olmak için falan. Hiçbirisi gaye değil. Hepsi vasıta bunların. Gaye, amaç, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ devam edin. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a ibadet, ibadet, ibadet. Hadise budur. Yaratılış sebebini Cenab-ı Hak çok açık ifade ediyor. Bunun dışında bir şey yok. İbadeti de ibadet dediğimizi, ya Rabbi sana nasıl ibadet edeceğiz? Bunu sormaya hakkınız var. İşte bunu soracağınız için, bu soruyu soracağımız için Allah nasıl ibadet edeceğimizi bize göstersinler diye kimi, kimleri göndermişsiniz söyleyin. Peygamberleri. Amenna aleyhimüsselam. Peygamberleri. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de hepiniz biliyorsunuz 5 vakit namaz var. Vakit olarak var. Ama namazların nasıl kılınacağına dair, sabah namazı şöyle kılınır, öğle namazı böyle kılınır diye soruyorum, Kur'an'da var mı yok mu? Vallahi yok. Yok yok yok. İkindi namazı şöyle şöyle şöyle kılınır. Kur'an'da yok. Nasıl ibadet edeceksiniz? İşte Hazreti Muhammed Mustafa çıkıyor ortaya. Allahümme sallala Muhammed. Ne diyor? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Ne demek? Benden nasıl ibadet ettiğimi gördüyseniz devam edin. Siz de öyle yapın. İşte bitti. Hazreti Muhammed Mustafa nasıl ibadet ettiyse, nasıl tekbir aldıysa, nasıl Sübhaneke'yi okuduysa, nasıl Sure-i Fatiha'yı okuduysa, nasıl Sübhane Rabbiyel Azim, Azim dediyse, bizim de aynen bunları yapmamız lazım mı değil mi? Öyle ama hocam şimdi Türkçe ibadet diye tutturdular. Türkçe ibadet. Lan Türkçe ibadet olur mu? Şerefsiz! Ya bunlar ne bunlar? Kim bunlar? Nereden çıktı bunlar ya? Türkçe Kur'an olur mu? Türkçe ezan olur mu? Bütün bunları Hazreti Muhammed bu sabah anlatmadı mı? Sen kimsin? Kimsin ey zalim tarihçi, ey kafir tarihçi? Kimsin? Arkanda kim var? Hangi Yahudi var? Hangi İsrail uşağı var? Kimsin? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Hadis-i şerifini bırakacağım, senin peşinden geleceğim öyle mi? Ey kafir herif! Ya Rabbi ne günlere kaldık. Geçen cuma dedim, sanki enflasyonu sıfıra düşürmüşler. Bütün işsizlere iş bulunmuş. Ekmeğin fiyatı 45 bin liradan 5 bin liraya düşmüş. Başka bir şey kalmamış da bunları kurcalıyorlarmış. Ya Rabbi deli olmak iş değil. Deli olmamak mümkün değil. Ya Ramazan-ı Şerif geliyor vallahi vatandaş. Memuru, işçisi, fakiri, yetim, hele şu işçiler, hele özel sektörün, özel sektörde çalışan işçiler, sigortasız işçiler, garantisi olmayan, sigortası olmayan, sahibi olmayan, işverenin kafası bozulduğu zaman kaldırıp kapının önüne koyduğu işçiler, kim bunlara sahip olacak? Memleketin bunca meselesi varken Türkçe Kur'an mıdır mesele? Türkçe ibadet midir mesela? Kim kışkırtıyor bu adamları? Kim köpürtüyor? Kim milleti çatışmaya hazırlıyor? Kim savaşa sürüklüyor Türkiye'yi? Kim? Ya Rabbi şu içimizde mazlumlar var, sabiler var, yetimler var. Ya Rabbi şu milleti sen bu zalimlerin şerrinden sen koru Ya Rabbi. Savaşa doğru bizi götürüyor, çatışmaya götürüyorlar. Barış toplumu olmaktan çıkıp çatışma toplumuna doğru bizi götürüyorlar. Müslümanlar ne olacak bu işler? Allahu Teala fırsat vermesin. Medya, gazeteciler durmadan kışkırtıyor, köpürtüyor, çatlatıyor, zorluyor, tahrik ediyor, şiddetlendiriyor. Toplum barışını mahvediyorlar. Biz Osmanlı ecdadımızın zamanında 3 kıta üzerinde 20 çeşit milletle 17 çeşit inancı olan insanlarla 640 sene barış içinde yaşadık mı yaşamadık mı? Niye şimdi bir avuç insan Türkiye'de barış içinde yaşayamıyor? Ne oldu bu millete ya? Niye barış içinde yaşamak varken çatışmaya doğru bizi habire götürüyorlar? Müminler, vallahi topraklarımızda düşmanların gözü var, ülkemizde, bölgemizde, vatanımızda. Allah şahit ki gözleri var. Dört tarafımız ateşle çevrilmiş gibi vallahi düşmanlarla çevrili. Yunanistan düşmanımız, Rusya düşmanımız, Bulgaristan düşmanımız, Sırplar düşmanımız, Suriye devleti, bak millet demiyorum, Suriye devleti düşmanımız. Her tarafımız sarılmış. Allah göstermesin bir savaş patlarsa ne doğudan ne batıdan hiçbir ülkeye kaçamazsınız. Bu topraklar bize mezar olur. Kimse bizi ülkesine kabul etmez. Hepsi düşman çünkü. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Birbirimizle çatışmamamız lazım. Barışık olmamız lazım. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerle dolu. Kainatta, Anadolu'da bulunan şehitler kadar hiçbir yere şehit yok. Bütün dünyanın şehitlerini, bulundukları arazileri toplasanız, şehitleri toplasanız, Anadolu'daki şehitlerin yarısı etmez. Her taraf şehit. Eğer dünyamızın, ülkemizin insanlarının, yaşayan insanlar olarak bizim Allah katında bir değerimiz yoksa, toprağın altında Allahu Teala'nın onlara ölü demeyin dedikleri şehitlerin Allah katında hatırı var mı yok mu? Var, nasıl yok? وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah'ın dini hakim olsun diye ölenlere siz söyleyin. Allah ne diyor? Ölüler demeyin. Ne ölürse ondan şehit ölür mü be? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bunlar çok mühim meseleler. Dünyada Türkiye kadar, İstanbul kadar, Anadolu kadar düşmanı olan ikinci bir ülke, yeminle söylüyorum, yoktur. O zaman senin başka milletlerden 100 kat daha uyanık olman lazım. Şimdi yanında çok kıymetli ziyneti olan, yanında çok kıymetli, çok yüklü parası olan bir adamla bu kadar parası olmayan adam otururken hangisi daha dikkatli oturur, siz söyleyin. Yanında çok parası olan dikkatli oturur. Bizim de dünyada bu kadar güzel ülkesi, bu kadar güzel vatanı olan başka millet yok. Bizim çok dikkatli oturmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Bizi yönetenlerin çok dikkat etmesi lazım. Bu milleti darıltmaması, sindirmemesi, korkutmaması lazım. Biz tarihin en mert ve en cömert milletiyiz. En erkek milletiyiz tarihin. O erkek millet, ürkek millet haline getirilmemesi lazım. Yazık dünyamıza. O halde, yeryüzünde yaşamamızın bir gayesi ve bir de bedeli olmalıdır mümin olarak. Yaşamamızın gayesi ibadet. Bedeli de ya cennet ya cehennem. İkinci bir şık yok. Ha sen kalkar da dünyada ölümden başkası yalan der, öldükten sonra dirilmeyi, hesap gününü inkara kalkarsan, yeryüzünde insan değil, sürü meydana gel, sürü, koyun sürüsü. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi kendi yolunda, sırat-ı müstakim dediği yolda, günde 5 vakit namaz kılarken her rekat namazda okuduğumuz İhdine sırat-ı müstakim ayeti kerimesine sadakatle bağlı kalmaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ezan okunu uzatmayayım. Kardeşler, nasip olursa inşallah, bir şey olmaz ki, çünkü zamanımız çok şeylere gebe, çok şeylere. Gün be gün ne olacağı belli değil. Kapkaranlık bir dünyadayız. Sizi karamsarlığa itmiş olmayayım. Dikkatli olasınız diye söylüyorum. İnşallah pazar günü, hepiniz biliyorsunuz hangi kandildir, siz söyleyin. Beraet kandili. 3 aylarımızın Ramazan'dan evvel mevcut olan kandillerin sonuncusu, daha kandil kalmadı. Bir tek Ramazan'da Kadir gecemiz var. Beraat kandili olacak ve çok mühim mesajlar, manalar, mevzularla inşallah o geceyi Türk İş bloklarında, biliyorsunuz Mehmet Uslu Camii Şerifi var. Orada içtima edeceğiz inşallah. Camimizin kapısında da program asılmış. Umraniye müftümüz ve daha diğer değerli hoca arkadaşlarımız, ben de aralarında bulunacağım inşallah. O gece yatsı namazından sonra inşallah güzel bir beraat kandili ihya edelim hep beraber. Allah hepinizden razı olsun. İkinci bir husus, Ramazan geliyor. Enflasyon çok aldı başını gidiyor. Dün ekmeği ben 45 bin liradan aldım. 45 bin lira bir ekmek Fatih'te. Korkunç. Yani böyle giderse fukara değil zeytin, ekmek, hurma, murma sofrasına, siz söyleyin, ekmek alamayacak. Keselerinizin ağzını açın. İlla camide yardım etmek şartı yok. Mahallenizde yetimler vardır, dul kadınlar vardır, öksüzler vardır. Geçinemeyen işçiler var, vallahi kömür alamamış, palto alamamış, soba, bir sürü. Bulun bunları ya, illa camiden yapacak bu işi. Şart mı cami? Allah-u Teala cüzdanlarımızla vicdanlarımızın kapağını, kapısını açmaya bizi muvaffak eylesin. Rabbi Rahim-i Zülcelal bizi kulluğuna kabul eylesin.